Dorsal Senior. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów o poranku zostaną wznowione w Pradze. O 18 miesięcy przedłużono umowy między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a Narodowym Funduszem Zdrowia. Ta decyzja pogłębia samoizolację Białorusi, tak zawieszenie udziału kraju w unijnym partnerstwie wschodnim komentuje się we wspólnocie. W Pradze zostaną dzisiaj wznowione polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów. Rozmowy zawieszono w ubiegły czwartek. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, złożonego przez stronę czeską w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podsumowując drugą turę negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że do omówienia pozostało jeszcze wiele kwestii. Bardzo stanowcza pozycja oczywiście naszych czeskich gospodarzy. Z naszej strony również takie poczucie, że musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie dla obydwu krajów satysfakcjonujące, nie tylko rozwiązując ten konflikt, ale też tworząc takie mechanizmy współpracy, które spowodują, że w przyszłości nie będziemy mieli tego typu sytuacji. Toczące się w Pradze polsko-czeskie negocjacje rozpoczęły się 17 czerwca. W ubiegłym tygodniu delegacje obu państw odbyły wizytę w kopalni. Obie strony wrócą do rozmów za godzinę. Umowy między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a Narodowym Funduszem Zdrowia zostały przedłużone o 18 miesięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zostało zawarte porozumienie z lekarzami rodzinnymi. Powstanie specjalny zespół, który przygotuje reformę POZ-ów. Zmieni się system finansowania. Narodowy Fundusz Zdrowia odchodzi od płacenia za każdego zapisanego pacjenta, niezależnie od odbytych wizyt, mówi minister Niedzielski. Chcemy, żeby więcej było elementów związanych z tak zwanym fee for service, a mniej elementów takiego ryczałtowego płacenia, bo niestety w naszym przekonaniu one przyczyniły się między innymi do tych niepożądanych sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia, czyli chociażby nadużywania teleporad. Usługi, poszczególne działania muszą być wycenione, muszą być rozliczane, nie na zasadach ryczałtowych. Celem zmian ma być poprawa dostępności do lekarzy rodzinnych, a także to, aby placówki POZ wzięły odpowiedzialność za zdrowie pacjentów. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wystąpi dzisiaj w litewskim parlamencie. Spotka się też z prezydentem oraz szefową rządu Litwy. Marszałek przebywa w Wilnie od wczoraj. Jest to jej pierwsza oficjalna wizyta w tym kraju. Wczoraj marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozmawiała m.in. z szefową litewskiego parlamentu Wiktorią Čmilytė-Nielsen. Spotkała się też z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. Rozmawialiśmy o sprawach ważnych dla Polaków mieszkających na Litwie, czy o sprawach dotyczących oświaty, a także tego, co mniejszość polską na Litwie boli, o co się upominają. Elżbieta Witek podkreśliła, że poruszy te tematy podczas dzisiejszych rozmów z władzami Litwy. Omawiane będą też inne kwestie. To są kwestie związane z bezpieczeństwem, z tym, co się dzieje na naszych wschodnich granicach, ale także z tym, jak sobie radzić po zakończeniu pandemii. Na zakończenie wizyty na Litwie zaplanowano spotkania z polską młodzieżą oraz polskimi posłami, którzy zasiadają w ławach litewskiego Sejmu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Decyzja Białorusi o zawieszeniu udziału w Partnerstwie Wschodnim pogłębia jej samoizolację. To komentarz Unii Europejskiej. Reżim w Mińsku zdecydował o tym wczoraj w reakcji na unijne sankcje gospodarcze. Wprowadzono je w związku z porwaniem pod koniec maja samolotu lecącego zatem do Wilna i aresztowanie w Mińsku Ramana Pratasiewicza. Szczegóły zna Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji napisał na Twitterze, że Unia nałożyła sankcje na białoruski reżim za łamanie podstawowych zasad demokracji i że wspólnota odrzuca działania odwetowe dyktatury Łukaszenki, które Josep Borrell nazwał bezpodstawnymi i bezprawnymi. Jego rzeczniczka napisała wcześniej, że decyzja władz o zawieszeniu udziału w Partnerstwie Wschodnim to kolejny przejaw lekceważenia przez reżim białoruskiego narodu, który korzysta z różnych programów partnerstwa. A szef Rady Europejskiej Charles Michel zwrócił się do Aleksandra Łukaszenki, by na pierwszym miejscu postawił przyszłość Białorusi. Dodał, że decyzja o zawieszeniu udziału w Partnerstwie Wschodnim doprowadzi do dalszej eskalacji napięć i że reżim w Mińsku zrobił kolejny krok wstecz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Służby ratownicze apelują o rozwagę do osób kąpiących się w jeziorach. Patrol wodnej policji prowadził niecodzienną akcję ratowniczą na jeziorze Mikołajskim. Kilkaset metrów od brzegu w wodzie była wyczerpana kobieta. Wyskoczyła z łodzi do wody, aby się ochłodzić, mówi Dorota Kulik z policji w Mrągowie. W trakcie pływania odwiązała się linka asekuracyjna, która była zabezpieczona do żaglówki i w efekcie czego zaczęła oddalać się od łodzi. Partner nie miał możliwości manewru, by zawrócić i podjąć ją z wody. Policjanci pomogli kobiecie wejść na pokład i przetransportowali ją na brzeg. Służby ratownicze apelują, aby nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. Kąpiąc się w dużych akwenach, warto też zakładać czepek, aby być widocznym z daleka. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Tym razem tenis na początek i awans do drugiej rundy Igi Świątek. Polka ograła w dwóch setach do czterech Tajwankę Xie. Grałam dopiero od tygodnia na trawie i czuję się coraz lepiej. Byłam w bardzo dobrym rytmie i dobrze realizowałam tą taktykę, którą mi przekazał trener. Wczoraj do drugiej rundy awansował także Serb Nowak Dziokowicz, odpadł Stefanos Tsitsipas. Dzisiaj na trawie w Londynie zagra Hubert Hurkacz, zmierzy się z Lorenzo Musettim. Wystąpi także Roger Federer na korcie centralnym z Francuzem Adrianem Mannarino. A szwajcarsko-francuski pojedynek na Euro? Dla Helwetów. Zresztą to spotkanie, co potwierdził w social mediach, Federer oglądał z zapartym tchem. A było co oglądać. 3-3 po regulaminowym czasie gry, dogrywka bez goli, a w karnych wygrana Szwajcarów. Jedenastki w ostatniej serii nie strzelił Kylian Mbappé, a sytuację komentuje były reprezentant Polski, Ryszard Tarasiewicz. W takiej imprezie to jest duża odpowiedzialność. Jest to mimo wszystko cały czas bardzo młody zawodnik z dużą niż taką reputacją przyszłej gwiazdy światowego futbolu i szkoda, że to się akurat tak skończyło dla niego, ale myślę, że trzeba oddać też słowa uznania dla Szwajcarów, z niekorzystnego wyniku z mistrzami świata doprowadzili do remisu i do dogrywki w karnych wygrali. Szwajcarzy w ćwierćfinale zagrają z Hiszpanią, która po kolejnym szalonym meczu po dogrywce 5-3 pokonała Chorwację. Dziś na Wembley o 18:00 Anglia zagra z Niemcami, a o 21:00 w Glasgow Szwecja z Ukrainą. W Copa America na zakończenie fazy grupowej Argentyna pokonała Boliwię 4-1, dwa gole i asysta Leo Messiego. W ćwierćfinale Argentyna zagra z Ekwadorem, Urugwaj z Kolumbią, Brazylia z Chile, a Peru z Paragwajem. W kolarstwie w Tour de France liderem po dwóch etapach jest Holender Mathieu van der Poel. Wczorajszy etap wygrał Belg Tim Merlier. To jeszcze o wybitnych postaciach polskiego sportu. Kapituła plebiscytu Klubu Dziennikarzy Sportowych z okazji stulecia ukazywania się przeglądu sportowego wybrała najlepszych dziennikarzy sportowych. To Bogdan Tomaszewski, Włodzimierz Szaranowicz, Leszek Fidusiewicz oraz Tadeusz Olszański, czyli najlepszy dziennikarz prasowy. Warto było jednak te 92 przeżyć, żeby tę nagrodę dostać. Jest ona dla mnie ogromnym zaskoczeniem i to jest niewymierne przecież, ale myślę, że w dziennikarstwie sportowym, które uprawiałem, było takie pole, które dawało pewne inicjatywy. Wydaje mi się, że to się walnie przyczyniło do tego wyróżnienia. Były pewne akcje, były pewne reportaże, 5 olimpiad, 16 książek. Ogromna satysfakcja za te niełatwe lata. Kapituła przyznała także specjalne wyróżnienie świętej pamięci Bogdanowi Tuszyńskiemu. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami burzowo we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Tutaj możliwe także opady deszczu. Poza tym słonecznie w całym kraju. Upalnie w Szczecinie 32 stopnie, aż w Gorzowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy po 31. 29 to Rzeszów, Kielce, Lublin, Łódź, Warszawa i 25 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Bartek, już czas wyjść na boisko. Zaraz, mecz jest, nasi grają. A ty? Ty też graj. Mamo, skąd masz taką piłkę? Jest super! Tankujemy i robimy zakupy na Lotosie. A teraz piłka po twojej stronie.

Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 8. Magister Michał Migała bardzo często nadaje z czwartej gęstości swoje programy, ale tym razem będzie nadawał je z roku 1991. Dokładnie przeniesiemy się teraz do 29 czerwca 1991 roku. Trzy dekady temu. Do akcji Lato w mieście postanowili dołączyć ludowcy. Z siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego wystawiono popiersie prezesa Wincentego Witosa. Zdecydowane spojrzenie spod wąsa założyciela ruchu ludowego dzieci będą mogły oglądać na ulicy. Doprawdy zacna i ciekawa to inicjatywa. Zaś wojska radzieckie powoli, acz stanowczo wycofują się z Polski. Wszystko byłoby dobrze, ale po drodze zaczyna brakować polskich czołgów. Okazuje się, że radzieccy pancerniacy niejako przy okazji zabrali, a raczej zajwanili ze sobą polskie pojazdy wojskowe. W tej chwili w jednostkach brakuje około 45 czołgów. Minister obrony powiedział, że będzie to przedmiotem dyplomatycznych rozmów, ale nie należy spodziewać się kruszenia kopii, co w tej sprawie rzeczywiście byłoby mało efektywnym rozwiązaniem. Możemy jednak z powodzeniem prowadzić walkę w obszarze łączności. CB radia, które ostatnio wyrosły jak maszty po deszczu na dachach bloków mieszkalnych czy samochodów, dają obywatelom poczucie sąsiedzkiej bliskości, niezależnie od niemrawo instalowanych telefonów. Obecność komunikacji radiowej ma też dalekosiężne skutki społeczne. I wcale nie są to długo prowadzone, słyszane przez wszystkich romanse sąsiada spod czwórki z panią Anetą z bloku obok. Na warszawskiej Chomiczówce zdarzył się wypadek na pasach spowodowany przez pijanego kierowcę. I byłby uciekł, ale użytkownicy CB-radia złapali go w telekomunikacyjną sieć. Każdy ruch uciekającego samochodu był raportowany przez stojących na balkonach mieszkańców. Do akcji włączyli się również wyposażeni, a jakże w anteny CB, taksówkarze. I to dzięki ich zdecydowanej postawie, a konkretniej dzięki niejakiemu komedii Bieleniakowi i Faziemu, sprawca został ujęty. Aż można wybiec w przyszłość, wyobrażając sobie, jak pięknie i twórczo Polacy będą niedługo wykorzystywać jeszcze nowsze media, takie jak choćby internet. Z roku 1991 nadawał dla Państwa Michał Migała. Skąd te rumieńce, mamo? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane minią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka. Dwadzieścia trzy minuty temu minęła ósma, to program Trzeci Polskiego Radia i 30. rocznica zakończenia produkcji dużego Fiata 125P i Państwa historie i wspomnienia z tym, że właśnie środkiem lokomocji zbieramy pod numerem 2273. Dzień dobry. Proszę Pana, chciałem się podzielić moimi przeżyciami w związku z dużym Fiatem. Mianowicie mój tata miał takiego dużego Fiata, kupił go jako nowego w salonie. Byłem bardzo rozczarowany, że nie było tam tej linijki pokazującej prędkość, ponieważ on był ostatnim rocznikiem produkcji, były tam już zwykłe zegary. No niestety szybko go sprzedał, ponieważ spalanie 12 na 100 wykańczało budżet domowy. To by było tyle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i jeszcze mamy coś na temat naprawiania tego samochodu. Właściwie dużego Fiata. Ja taką przygodę kiedyś miałem. W 1995 roku bodajże jechałem na własne zaręczyny z Radomia do Warszawy, oczywiście z rodzicami, z bratem, z bratową, to była niedziela. I w pewnym momencie auto stanęło, okazało się, że zepsuła się pompka paliwa. Hala Kopińska bodajże tam jest, był sklep motoryzacyjny, poszliśmy na piechotę. Buty mnie obtarły, kupiliśmy pompkę, wymieniliśmy, dojechaliśmy na zaręczyny. Ale w czym rzecz? Najważniejsze jest to, że w obecnym samochodzie taka naprawa nie byłaby możliwa, tak od ręki, na poczekaniu. To jest prawda? Trochę technologia trochę poszła do przodu. 2, 2, 7, 3 zapraszam serdecznie, wszystkie linie otwarte, prawie wszystkie, bo jedna jest zajęta, właśnie spojrzałem. 8:25, teraz Groove Armada i My Friend. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen, listen. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem od samego rana. Jest 8.30. Zobaczmy, co słychać w ekonomii. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Agencja ratingowa S&P podnosi prognozy gospodarcze dla Polski. PKB ma urosnąć w tym roku o 4,5%, a nie o 3,4%, jak przewidywano wcześniej. Średnioroczna inflacja ma wynieść 3,8%, a rok później spaść do 2,7%. Według S&P Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na pierwszą podwyżkę stóp procentowych w połowie przyszłego roku. Pojutrze skończy się era zwolnionych z VAT-u małych przesyłek. Takie przesyłki trafiają do Polski głównie z Chin. Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowe unijne prawo. Bartłomiej Kołodziej z Ministerstwa Finansów mówi, że to poważne uszczelnienie systemu podatkowego. Jest to kwestia dotycząca całej Unii Europejskiej i temu właśnie ma służyć pakiet VAT e-commerce, czyli uszczelnieniu poboru podatku VAT w odniesieniu do handlu elektronicznego. Od nowego prawa będą jednak wyjątki. Nie obejmie ono na przykład handlu dziełami sztuki. Ponad 30 miliardów złotych, tyle są warte kary nałożone w zeszłym roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd antymonopolowy interweniował m.in. w sprawach związanych z pandemią, mówi jego prezes Tomasz Chrustny. Od razu włączyliśmy się w wyzwania codzienności, w tym rządowe prace nad przepisami tarcz antykryzysowych. Na niespotykaną dotąd skalę wspieraliśmy resorty przy tworzeniu 20 rządowych programów pomocowych, przewidujących warunki udzielania pomocy publicznej w związku z COVID-19. Waluty. Euro kosztuje 4,51, frank szwajcarski 4,11, dolar 3,78, a brytyjski funt 5,26. Będzie burza we Wrocławiu, w Opolu i w Katowicach. W tych trzech miastach zagrzmi i zakropi, i pokropi, i popada. 32 stopnie z kolei to Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, ale tutaj już bez opadów deszczu. Najchłodniej w Trójmieście 25. Trójka. Program Trzeci. I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. And turn a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle.

fala. Dobrze, to trzymam kciuki za to, że to jednak będą dobre wieści, ale na dowidzenia mam jeszcze jedną rzecz, bo my dzisiaj o Fiacie 125. A, widziałam, od razu pomyślałam, zapytam mnie o Fiata 125, odmawiam odpowiedzi, nie miałam Fiata 125P, w rodzinie nikt nie miał, znajomi nie mieli Fiata 125. Ale może ktoś chciałby podarować Beacie Fiata 125P, to wtedy mogłabyś swoje rozmowy robić z tego Fiata, to by było ciekawe, ale posłuchajmy jeszcze, bo mamy telefon słuchacza na temat tych samochodów. Przy tej galopującej inflacji pod koniec lat 80., jak była produkcja Fiata, jeden z robotników zgłosił taki pomysł racjonalizatorski, żeby podnieść wartość samochodu. Mianowicie samochody, jak schodziły do sprzedaży normalnie, to one były tam w cenie kilkaset tysięcy, a uszkodzone trafiały na przetarg i były sprzedawane za 5-6-krotnie wyższą cenę, bo wiadomo, że wtedy wolny rynek grał rolę. Jeden z robotników zgłosił taki pomysł, że on będzie stał na końcu taśmy produkcyjnej i będzie walił młotkiem samochód, bo w ten sposób on będzie trafiał i ten i będzie osiągał cenę zawrotnie wyższą od tej ustalonej przez państwo. Gospodarka PRL-u to był wynalazek, co? A wiesz co, a ja bym chciała mieć małego Fiata, którego bym przerobiła na kwietnik. Ja widziałem kiedyś garbusa z obciętym dachem w Santiago de Chile. W środku miał nasypane ziemię i robił właśnie za kwietnik. No widzisz. Beata Michniewicz w studiu, zatem salon polityczny już za chwilę. Na dowidzenia autystyczny i Lux Torpeda. Łukasz Ciechański, dziękuję. Słyszymy się jutro. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję, Agnieszka. A program przygotowali Paweł Turski, magister Michał Migała, Adam Malecki, Gabi Andrychowicz oraz Małgorzata Łukowska. Do usłyszenia. 18 minut pozostało do godziny 9. Jedziemy w górę mapy. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. Panie profesorze, czy według pana oglądu sytuacji szykuje się szczepienie trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19, bo dwie dawki nie chronią przed deltą? Zaraz grzecznie odpowiem, tylko najpierw się pochwalę, że ja miałem Fiata 125P. Gratulujemy. Jako pierwszego. No nie powiem, źródło wszelkiej radości i umiejętności naprawiania, ale miałem. A teraz o sprawach mniej przyjemnych, czyli szczepieniu i COVID-zie. Znaczy jest za wcześnie, żeby mówić na temat trzeciej dawki, bo my jeszcze za mało wiemy. Natomiast wydaje się, że wcześniej czy później ta dawka trzecia czy następne będą musiały być podane, ponieważ duża część szczepionek generalnie biorąc nie daje odpowiedzi trwałej do końca życia. Część szczepionek należy powtarzać po to, żeby pamięć immunologiczna była cały czas ćwiczona, więc tutaj też istnieje taka możliwość. No tak, obawa, tak jak w przypadku grypy, ale ja pytałam raczej o ten wariant, nie, który już jest. Ja wiem, grypa się zmienia, mutuje i tak dalej i też trzeba... Grypa jest bardzo dobrym przykładem, który pani redaktor podała. Grypa mutuje bardzo często i przygotowuje się szczepionkę co roku na potencjalny skład antygenowy. Potencjalny, bo my często zgadujemy na podstawie różnych tam spekulacji, analizy poprzednich lat, analizy mutacji właśnie, czy składu antygenowego dokładnie wirusa. Tutaj być może też jest. Nie, jeżeli chodzi o DMT, to wiemy w tej chwili na pewno, że jest ona bardziej zaraźliwa, mniej więcej dwukrotnie, może nawet więcej niż tak zwany typ wirusa dziki, jest 50-60% bardziej zaraźliwa niż do tej pory dominujący, w cudzysłowie ulubiony nasz wariant brytyjski. No w związku z tym możemy się spodziewać, że potencjał tego wirusa, jeżeli chodzi o zakażenie, będzie dużo, dużo większy. Wiemy też, że jeżeli zaszczepimy się dwoma dawkami, szczepionkami dwudawkowymi, to ta odporność jest na tyle wystarczająca, że człowiek zaszczepiony tą szczepionką ma bardzo małe szanse, żeby opuścić ten padł lub też wylądował w szpitalu. Nawet jeżeli zachoruje, to będzie chorował relatywnie łagodnie. Czyli jakby cel główny szczepionki, niedopuszczenie do tego, żeby człowiek ciężko chorował, będzie nadal osiągnięty. Panie profesorze, rząd rozważa odpłatność za szczepienie. Mówił o tym wczoraj pan minister Niedzielski. Czy w tej sytuacji, kiedy powinniśmy zachęcać do szczepień, prowadzić jakieś różne akcje, nie tylko loterie i tak dalej, ale już sama nawet nie wiem, co można, to taki tok myślenia jest w ogóle sensowny? Mówienie no o odpłatności? To jest metoda znana z życia. Tu jest kij, tu jest marchewka. Jeżeli mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo zdecydowana większość ludzi jednak ma zdrowy instynkt samozachowawczy, który polega na tym, że jeżeli można uniknąć przykrości, chorób, a nie daj Boże śmierci, to należy to zrobić. W związku z tym jednak cały nasz wysiłek, przy okazji apel do państwa jako przedstawicieli mediów, ale do wszystkich, chodzi o przekonanie tych niezdecydowanych, żeby się zaszczepili, bo tutaj tkwi klucz do naszego sukcesu. I drugi apel poza mediami. No tak, ja pytam o tę odpłatność. Co to za pomysł? Za usługę? To jest odpłatność za wykonanie, no za tak, wykonanie szczepionki. To jest odpłatność za wykonanie szczepionki, ponieważ szczepionka jest bezpłatna, ale dyskusja trwa na temat wykonania szczepionki. No, tu liczymy tak, na... Tak, ja myślę, czy to jest dobry moment. Jeżeli nie, i tak nie, jest. Nie, to jest na razie bardzo luźna dyskusja, bardzo luźna przymiarka. Liczymy, że wakacje będą owocne i zdecydowana większość osób się zaszczepi. Panie profesorze, wszelkie dyskusje na temat ewentualności obowiązkowych szczepień budzą bardzo duże kontrowersje, a nawet powiedziałabym agresję. Czy mimo wszystko powinniśmy to, rząd powinien to rozważać, taki wariant? Ona jest, ta szczepionka jest w pewnym sensie już obowiązkowa, pewnym, bo my mamy jakby dwa rodzaje szczepionek, szczepień prawnie dopuszczalnych, tak zwane obowiązkowe i zalecane. Zalecane to oznacza, że państwo za to nie płaci, ani nie kupuje szczepionek, ani nie płaci za wykonanie szczepienia, jakby dodatkowo, tylko mówi zaleca, na przykład szczepi się na grypę, bo będzie fajnie, kup sobie szczepionkę i pójdź się zaszczep. Również są szczepienia tak zwane obowiązkowe, które z punktu widzenia państwa sprowadza się do tego, że państwo kupuje szczepionkę, stworzy system, który powoduje, że obywatel może się zaszczepić łatwo i płaci za wykonanie tego szczepienia, w tym przypadku poprzez swoją agendę, jaką jest Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest szczepienie obowiązkowe. W tej chwili szczepienie na COVID jest jakby tak po części spełniające tę definicję. Jasne, ale ja pytam, panie profesorze, o to, że jeśli nie zaszczepisz się, no to będziesz płacić karę administracyjną albo... albo nie będziesz dopuszczony do pracy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, to są dwie różne rzeczy, płacenie kar administracyjnych, a dopuszczenie do pracy. Ja wiem, że różne, ale myślę o takich konsekwencjach przykrych, związanych z obowiązkowością. Przykre konsekwencje dotyczące niedopuszczania obywatela do czegoś, to już właściwie mamy. I to też trzeba zrozumieć, bo na przykład paszport covidowy, czy też fakt przyjęcia szczepionki powoduje to, że człowiek jest poza limitem przykład miejsc w restauracji, na weselach, na imprezach sportowych. Proszę popatrzeć, Euro w tej chwili się odbywa. Część osób, niektóre stadiony są pełne, bo są pełne ludzi zaszczepionych. To jest niezaszczepiony, nie wejdzie na ten, poza tym limitem, więc jest to pewnego rodzaju oczywiście dyskryminacja. No właśnie, ale, mówią nawet selekcja. Ale też, jest to wybór na własne życzenie. W momencie takim, kiedy mamy szczepionkę, kiedy mówimy szczepmy się, bo ryzyko szczepienia jest tak minimalne, a korzyści szczepienia są jasne i oczywiste, no to obywatel podejmuje sam decyzję. Jeżeli podejmuje decyzję... Nie, ale panie profesorze, pan doskonale wie, że niektórzy obywatele podejmują decyzje nie dlatego, że powie im ktoś taki jak pan, czyli profesor, czyli człowiek, który się na tym zna, że ryzyko jest minimalne, a ryzyko choroby w wypadku niezaszczepienia jest wysokie, tylko po prostu podejmują decyzje pod wpływem innych podpowiadaczy, którzy uważają zupełnie inaczej i opowiadają takie rzeczy, od których jeży się włos na nawet łysej głowie. Od to siwej też. To jest, niestety jest, to jest problem, ale znowu jeszcze raz powtarzam, człowiek jest wolny, ma wolną wolę i wolny wybór. No, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i tutaj no, naprawdę nie bardzo nie jest alternatywa. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć państwu, po co w ogóle to robimy, ten cały lockdown, że użyję polskiego słowa, czyli zamrożenie gospodarki, posadzenie ludzi w domach, zdemolowanie stosunków społecznych, czyli dzieci siedzą przed komputerami zamiast w szkole i tak dalej, i tak dalej. No do tej pory się robi zimno niektórym na wspomnienie nie tak całkiem jeszcze dawne. I jeżeli chcemy sobie na jesieni zafundować coś takiego, to tutaj nie ma naszej zgody i zgody większości społeczeństwa też być nie powinno, bo należy się zachowywać racjonalnie. No jeżeli mamy dopuścić do tego, że znowu duża liczba osób będzie pozbawiona środków do życia, bo będzie siedziała w domu. A jest takie niebezpieczeństwo? Ponieważ czytamy tutaj o kolejnej fali, że ona jest właściwie nieunikniona. Tylko kwestią jest wysokość tej fali. Tak, oczywiście. To jest racja. Nie tylko wysokość tej fali, ale również to, w którym miejscu ta fala uderzy, w kogo ta fala uderzy. Jeżeli zaszczepimy ludzi powyżej 60 roku życia, jak najwięcej, najlepiej powyżej 90-95%, to ta fala nie będzie aż tak groźna, jak była do tej pory. Dlatego, że nadal przeważającą część osób, które umiera lub też choruje bardzo ciężko, to są osoby starsze. To efekt błogosławiony szczepień już widzimy po tej fali, nazwijmy to wiosenie, wiosennej, gdzie średnia wieku ludzi umierających jednak się obniżyła, bo starsze osoby były zaszczepione i one już nie wylądowały w szpitalu. Jeżeli nawet wylądowały, to wyzdrowiały. Panie profesorze, przepraszam, że panu przerywam. No ale co zrobić, żeby te osoby, które się nie zaszczepiły, seniorzy, żeby oni się zaszczepili? Co zrobić? Należy namawiać te osoby wszelkimi siłami, wszelkimi możliwymi środkami. Mówię namawiać, nie nakazywać administracyjne. Czyli ja traktuję to spotkanie z panią redaktor jako część tego namawiania. Niniejszym się miło uśmiecham do wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili. Ludzie upagają. No mam nadzieję, że te osoby, które są przeciw szczepionkom, też się do pana będą miło uśmiechać później i do mnie również, aczkolwiek wątpię w to. To jeżeli będą przeciwko szczepionkom się nie zaszczepią, to istnieje duża szansa, że się spotkają z takimi ludźmi jak ja. Tylko w innej pozycji ja będę pionowo, a oni będą poziomo na łóżku łapać ciężko powietrze, bo będą się dusić. To jest alternatywa dla takich osób. A niektóre osoby nie mogą się zaszczepić ze względów medycznych. I te osoby też będą leżeć pionowo, dlatego że ci, którzy mogą, nie zaszczepili się. Tak jest. Święta racja. No właśnie, tu poziomo leżeć, a nie pionowo. Chyba, że już ktoś będzie. Już będzie w takim stanie, że będzie wszystko jedno, jak będzie leżał. Nie. Trochę ma pani rację, bo człowiek, który się dusi, bardzo źle znosi poziomo położenie. To jest pozycja 45 stopni lub więcej, w związku z tym... Czyli będą leżeć pod kątem, a nie mówmy takich strasznych rzeczy. Nie, ale mówimy, to jest następny element całej układanki. Istnieje bardzo niewielka grupa osób, która nie może być z takich czy z innych powodów szczepiona. I szczepiona z takich czy z innych powodów, znowu mówię, nie będzie. W związku z tym chronimy tych ludzi też, bo oni są niewinni tutaj. Jeżeli będzie mała transmisja, czyli będzie mało ludzi zakażonych i takich, które rozprzestrzeniają tego wirusa, to również te osoby będą chronione. Ja chciałabym wrócić jeszcze do tego obowiązku szczepień, bo przecież pracownik, ja nie mówię o osobach, które nie pracują i siedzą sobie gdzieś w swoich ogródkach, ale na przykład pracownik ma obowiązek odbycia badań wstępnych przed pójściem do pracy, tak. Później powtarzania badań okresowych i jakoś nikt z tego powodu szat nie drze i nie uważa, że to jest ingerencja w prywatność. Więc dlaczego szczepienia obowiązkowe na przykład dla pracowników miałyby nie być? Też podzielam pani pogląd. Kompletnie tego nie rozumiem. Na przykład my szczepimy ludzi, którzy pracują w tak zwanej ochronie zdrowia już od szczebla studenta przeciw WZWB. I człowiek, który nie jest zaszczepiony przeciw WZWB, nie będzie miał zgody na wejście do pracy w jednostce ochrony zdrowia. Jakoś to wszyscy pojęli i nie ma zupełnie tutaj dużego oporu, mimo że w tej chwili rocznie rozpoznajemy kilkanaście przypadków ostrego wirusowego zapalenia wątroby w Polsce. Jest to choroba relatywnie łagodna w stosunku do COVID-u. To zupełnie jest to niezrozumiałe. A większość pracowników służby zdrowia, która zetknęła się z pacjentami na COVID, nie ma żadnej wątpliwości ani wahania, żeby się zaszczepić. Nie ma. Po prostu. Jasne, panie profesorze. Czy system jest przygotowany na odpukać kolejną falę w momencie, kiedy mamy zdemontowane szpitale tymczasowe? One nie są do końca zdemontowane. Zamrożone może są, nie wiem, uśpione. Znaczy ja mam nadzieję, że aż do takiego wzrostu zachorowań nie dojdzie, mam nadzieję, ale stara rzymska zasada vis pacem parabellum. Musimy być na to przygotowani, zwłaszcza, że już mamy doświadczenie, to już nie jest rok zeszły, początek wiosny, kiedy właściwie nie bardzo widzieliśmy, jak ta epidemia się potoczy. W tej chwili mamy wszystkie elementy skutecznej odpowiedzi w ręku. To znaczy, panie profesorze, ponieważ musimy kończyć, to na koniec, czy możliwa jest sytuacja, że we wrześniu nastąpi powrót do hybrydowego nauczania, no i będzie jakiś może mniej drastyczny, ale jednak częściowy lockdown? Jeżeli się nie zaszczepimy, to niestety istnieje taka opcja. Będzie ona wdrożona. A co jest za panem, panie profesorze? Bo pan jest na takim tle ciekawym. A to jest najpiękniejsze miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Mianowicie tak zwana sala mauretańska. No właśnie, bo myślałam, że pan właśnie w Mauretanii na wakacjach. Życzymy, to coś takiego. Życzymy ostrożnych wakacji. Profesor Andrzej... Biodowa Street, tak zwana. Zaprasza pan, rozumiem. Profesor zaszczepionych. Profesor Andrzej Hordan. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy...